Cronologie. 1804 Hippolyte Léon Denizard Rivail se naște pe 3 octombrie, în Lyon, Franța. Părinții se, Jean-Baptiste Antoine Rivail și Jean-Louis Duhamel, locuiau pe rue Sale numărul 76. Casa în care s-a născut a fost demolată la mijlocul secolului al XIX-lea. 1815 a călătorit în orașul Yverdon, Elveția, pentru a-și realiza studiile în Institutul Johann Heinrich Pestalozzi. Acest centru de învățământ a funcționat în regim de internat, iar elevii primeau o educație completă. Urmau metoda pedagogică avansată numită Pestalozzi, care se baza pe convingerea că iubirea este fundamentul etern al educației. 1823 termină studiile sale la Yverdon și se stabilește la Paris, pe rue de la Harpe numărul 117. În perioada 1828-1831 a locuit pe rue Vaugirard numărul 65. 1824 publică prima sa carte didactică, curs practic și teoretic de aritmetică, Cours pratique et théorique d'arithmétique, concepută conform metodei lui Pestalozzi. A fost publicat în Paris la imprimerie de Pilătaine, Rue Christine numărul 5. 1825 a fondat prima sa școală, școala de prim grad, École de Premier de Greu. 1826 a fondat Institutul Tehnic Instituția Rivail pe Rue de Sèvres numărul 35, care a funcționat până în 1834. În aceeași locație a existat, mai târziu, Liceul Polimatic, Lycée Polymathique, condus tot de Rivail, până în 1850, când a fost cedat lui A. Pilotet. De la această dată, profesorul Rivail și-a suspendat exercitarea activităților didactice. 1828 publică plan propus pentru îmbunătățirea învățământului public, plan propose pour l'amélioration de education publique, sugerând îndrumării pentru învățământul public. 1831 publică gramatica franceză clasică pe un nou plan, Grammaire franchise classique sur un nouveau plan. 1832 se căsătorește cu Amélie Gabriel Boudet, 1795-1883, cunoscută mai târziu ca Madame Alain Kardec. A fost profesoară și l-a ajutat pe soțul său în activitățile sale didactice, pe lângă faptul că era o devotată însoțitoare și un sprijin în orice moment. Nu au avut niciodată copii. 1848 fenomenele spiritiste au început în casa familiei Fax, în Hydesville, New York, SUA. Pe 28 martie apar primele manifestări fizice, trei zile mai târziu, s-a stabilit prima comunicare tiptologică. În câțiva ani, fenomene similare au ajuns în atenția publicului nu numai în SUA, ci și în Europa. A fost etapa așa numitelor mese rotative. 1854 Rivail este informată despre mesele rotative de către un cunoscut de-al său, domnul Fortier, care era magnetizator. Deși fenomenele îi păreau stranii, nu le-a considerat imposibile, deoarece ar fi putut avea o cauză fizică încă necunoscută. Dar când domnul Fortier a afirmat că mesele vorbeau, reacția sa a fost sceptică. Am să cred când mi se va demonstra că o masă are creier să gândească, nervi să simtă și că poate deveni un somnambul. 1855. Domnul Carlotti îi face un amplu raport despre singularele fenomene ale meselor rotative. Deși Rivail îl cunoștea de 25 de ani și a arătat din nou rezervele sale, având în vedere temperamentul exaltat al prietenului său, 1855 în 1 mai, în compania lui Fortier, Rivail vizitează casa doamnei Radșar, somnambulă, unde îi întâlnește pe doamna Plaine Maison și domnul Patier, care îi vorbește despre fenomene cu seriozitate, atitudine care îl predispune la observarea faptelor. 1855, în aceeași lună mai, a fost invitată de Patier să participe la câteva experiențe în casa doamnei Plaine Mason în Rue Grange, bateliere numărul 18. Este impresionată de fenomen, iar condițiile în care s-au petrecut nu i-au lăsat nicio îndoială. 1855, într-una dintre aceste întâlniri, cunoaște familia Baudin, care locuiau pe Rue Rochecoart. În 1856 se mută pe Rue la Martine. A fost invitată de domnul Baudin să asiste și a continuat să frecventeze asidu sesiunile săptămânale care se realizau în casa sa. Mediumurile erau fiicele familiei, Caroline și Julie, care la început au scris cu ajutorul unui coșuleț. 1856 a început să participe și la adunările spiritiste din casa domnului Rostan, la Rue Ticoetone numărul 14. Medium era domnișoara Jafet, prin intermediul căreia spiritele l-au ajutat pe Rivail la revizuirea completă a textelor primite prin intermediul mediumnității lui Caroline și Julie Baudin. 1856. Pe 30 aprilie, prin intermediul mediumnității doamnei Jafet, Rivail primește primele vești despre misiunea sa. Ulterior primește alte confirmări de la alte surse. 1857, la începutul anului, a fost conclus manuscrisul Cărții Spiritelor. Editorul Edentu a trimis-o la imprimerie de Bow, din Saint-Germain în Laie, la 23 de kilometri în vestul Parisului. Cheltuielile au fost suportate de Rivail. 1857, pe 18 aprilie, se publică prima ediție a Cărții Spiritelor, Le Livre des Esprits. Rivail adoptă pseudonimul de Allan Kardec. 1857, din octombrie, continuă reuniunile spiritiste în fiecare miercuri seara în rezidența sa din Rue des Martyrs numărul 8. Principalul medium era domnișoara Hermance Dufaux. Datorită numărului tot mai mare de frecventatori, a devenit esențială căutarea unei locații mai mari. Soluția a fost închirierea unui local, iar pentru a-l putea plăti au împărțit cheltuielile între persoane. 1858, pe 1 ianuarie, Kardec lansează primul număr al revistei spiritiste, Jurnal de Studii Psihologice. Revue Spirite, Journal de Études Psychologiques, conținând informații despre manifestările materiale și inteligente ale spiritelor, precum și veștile despre spiritism, și-a stabilit sediul pe Rue des Martyrs numărul 8. 1858, pe 1 aprilie, este fondată legal Societatea Pariziană de Studii Spiritiste. A fost în acele reuniuni săptămânale în care societatea dezvoltă o mare parte a activităților mediumnice și de studiu, care erau supervizate toate de Kardec. 1858, publică opera numită Instruire practică despre manifestările spiritiste, care apare în 1861 cu numele de Cartea Mediumurilor. 1859, Allan Kardec publică Ce este spiritismul? Introducere la cunoașterea lumii invizibile prin manifestările spiritelor, conținând rezumatul principiilor doctrinei spiritiste și răspunsuri la principalele obiecții. 1860. În luna martie este publicată a doua ediție a Cărții Spiritelor, în care apare în antetul cărții fraza Filozofie spiritualistă. Această nouă ediție, care a fost definitivă, conținea 1019 întrebări distribuite în patru părți. 1861, pe 15 ianuarie, se publică Cartea Mediumurilor. Conține învățăturile spiritelor despre toate genurile de manifestări, mijloacele de comunicare cu lumea invizibilă, dezvoltarea mediumnității, dificultățile și obstacolele cu care se pot întâlni în practicarea spiritismului. Revizuită și corectată de spiritele superioare și augmentată cu numeroase instrucțiuni. 1861, pe 9 octombrie, în Barcelona, Spania, Episcopul Antonio Palau decide arderea cărților lui Allan Kardec. În piața publică din Barcelona arde toate cărțile primite din Paris pentru că le considera pernicioase și contra credinței catolice. 1862, în februarie, este publicată cartea Spiritismul în cea mai simplă expresie, expunând sumar învățăturile spiritelor și a manifestărilor sale. 1862 se publică Voiajul Spiritist din 1862, conținând observația asupra stării spiritismului, instrucțiuni oferite de Allan Kardec în diferite grupuri, instrucțiuni asupra formării grupurilor și a societăților, și un model de regulamente de utilizare. 1864 publică în aprilie cartea Imitația Evangheliei după Spiritism, conține explicațiile parabolelor morale ale lui Hristos, concordanța cu spiritismul și aplicările sale în diverse situații ale vieții. Această operă este publicată cu imprimerie pe abordiere TC din Rue Mazarine numărul 30 și conține 444 de pagini. Această operă este precursoarea Evangheliei după Spiritism. 1865, pe 1 august se publică cartea Cerul și Infernul. Conține examenul comparativ a doctrinelor asupra trecerii de la viața corporală la viața spirituală, suferințele și recompensele viitoare, îngerii și demoni, aflicțiunile eterne, etc. De asemenea, conține numeroase exemple despre situația reală a sufletului în timpul și după moarte. 1866 este publicată a treia ediție a Evangheliei după Spiritism revizuită, corectată și modificată de spiritele superioare și pe care Kardec o considera ediție definitivă. 1868, pe 6 ianuarie, este publicată cartea Geneza, Miracole și Predicții după Spiritism. Aceasta a fost ultima carte publicată de Allan Kardec. 1869, pe 31 martie, Allan Kardec dezîncarnează în apartamentul său din pasajul Sfânta Ana. Înmormântarea a avut loc pe 2 aprilie în cimitirul Montmartre. 1870, pe 29 martie, corpul lui Allan Kardec a fost mutat în cimitirul Pere la Caise, iar pe 31 este inaugurat monumentul Druid. 1883, Madame Allan Kardec dezîncarnează pe 21 ianuarie. Două zile mai târziu, corpul său a fost adus din rezidența din Villesegur, la cimitir, pentru a fi înmormântat alături de cel al soțului în cimitirul Pere la Caise. 1890, în ianuarie, a fost lansată cartea Lucrări Postume, care conține note și opinii personale a lui Allan Kardec. Revista Spiritistă, tradus de Societatea Spiritistă Română.